Odyssey. Dansbandskanalen.se. Dansbandskanalen. Justitierådet och tidigare justitiekanslern Göran Lambertz får skarp kritik av Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius sedan han valt att engagera sig i palmutredningen. Enligt min uppfattning är det inte förenligt med domarrollen att engagera sig i en brottsutredning, säger hon till Expressen. Lambertz har tidigare fått kritik för det sätt han engagerat sig i hanteringen av Thomas Quick-fallet. Peter Mangs bedöms inte ha en allvarlig psykisk störning, vilket talar för att han döms till fängelse för skotten i Malmö. Undersökningen har dragit ut på tiden på grund av den omfattande brottsutredningen och Malmö tingsrätt har konstaterat att Mangs är skyldig till bland annat 2 mord och 4 mordförsök. Domen väntar i mitten av oktober. SL går ut med en informationskampanj som ska lära stockholmarna att gå rätt genom spärrarna i tunnelbanan. Det har tidigare rapporterats om resenärer som har klämts när de passerat spärrarna och man har redan utfört vissa åtgärder som att enkelrikta vissa spärrar. SLs vd Anders Lindström säger till DN: om du är lugn och harmonisk när du passerar fungerar det alltid. Den nya spärrinformationen ska vara på plats inom 14 dagar. Svensk Handels vd Dag Klackenberg tycker att staten borde ta över värdetransportföretaget Panaxia för att landets bensinmackar och butiker inte ska stå med överfyllda kassor när företagets verksamhet upphör nästa vecka. En femtedel av landets bankomater kan snart stå tomma och Klackenberg säger till Ekot att situationen är akut och att det behövs ett beslut den här veckan. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Thomas.